أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. سورہ زلزال مدنی ہے. اس میں ایک رکوع 8 آیتیں 35 کلمے 139 حروف ہیں. جب زمین تھر تھرا دی جائے, قیامت قائم ہونے کے نزدیک یا روز قیامت جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے, اور زمین پر کوئی درخت, کوئی عمارت, کوئی پہاڑ باقی نہ رہے, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے, اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے, یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں وہ سب نکل کر باہر آ پڑے, اور آدمی کہے اسے کیا ہوا, یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں وہ سب نکل کر باہر آ پڑے, کہ ایسے مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا سب باہر پھینک دیا. اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی, جو نیکی بدی اس پر کی گئی سب بیان کرے گی. حدیث پاک میں ہر مرد و عورت نے جو کچھ اس پر کیا اس کی گواہی دے گی, کہے گی فلاں روز یہ کیا فلاں روز یہ, اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. موقف حساب سے اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے, کوئی دائیں طرف سے ہو کر, کئی راہ ہو کر, تاکہ اپنا کیا دکھایا جائے. کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا, تو کوئی بائیں جانب سے دوزخ کی طرف. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرہ بھر جو ایک ذرہ برائی کرے اسے دیکھے گا, یعنی اپنے اعمال کی جزا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, ہر مومن وہ کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے, مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالی اس کی برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا, اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کے سبب اکارت ہو چکی, اور بدیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا. محمد بن قاب قرضی نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا, یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی, اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا, تو آخرت میں

شاہ کے واسطے خارا اے دل لو یا بے روئے ایمان جب شہریار جبال الاولیاء کے واسطے دے محمد دے فضل اللہ ساگتا کے واسطے دین و دنیا دے دے سے ہاجیوں کا

سب ہو بلائیے نام آقا میری حضوری کی آرزو العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، بلند نہیں ہوتی جب تک دعا کرنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ضیاء صدقات میں نقل ہے، ایک نوجوان حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں تھا، ملک الموت علیہ السلام نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز کے بعد انتقال کر جائے گا، تو اس بات نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو کئی دن کے بعد ملاحظہ فرمایا کہ یہ زندہ ہے، اس کے بعد 1 ماہ تک یہ ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اس بات سے بہت تعجب ہوا، پھر آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی میں اس شخص کی روح قبض کرنے گیا جب اس کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے ایک دن قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو اس نوجوان نے پایا, اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے میری بارگاہ میں اس نوجوان کے لیے دعا کی, اے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسکین کی دعا کو قبول کیا اور اس کی عمر میں برکت دے دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اس نوجوان کی زندگی کا دن کم تھے اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے یہ حکم یہ علم دیا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہے, لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کی روح قبض کرنے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسرائیل ٹھہر جاؤ, یہ اپنی موت اپنی زندگی پوری کرنے سے پہلے ایک مسکین کو اس نے 10 درہم دیے اور اس کی مدد کی, تو اس کی دعا کی برکت سے میں نے اسے اس کی عمر میں برکت دے دی. میٹھے اسلامی بھائیوں, پتہ چلا کہ دعا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. آئیے آج ہم دعا کے متعلق کچھ سنتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. ایک اور روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا گیا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے, تمہارا رزق وسیع کر دے, لہذا رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے, ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرنا بہت ہی پسندیدہ ہے. طبرانی شریف اور حاکم نے اس روایت کو نقل کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا اترتی ہے پھر دعا اس بلا سے جا ملتی ہے اور دونوں میں کشتی ہوتی ہے, دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک, یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے، اور اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، تیری دعا قبول ہو اور تجھے بھی اللہ وہی نعمت عطا فرمائے. یہاں علماء بہت پیاری بات ارشاد فرماتے، علماء کرام ارشاد فرماتے، تو بندہ ہے، بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی سے مصیبت دور کر، میرے بھائی کی مشکل آسان کر، اس کی مدد فرما، اس کے رزق میں وسعت دے، جو بھی دعا کرے. علماء فرماتے تو بندہ ہے، بندہ ہو کر بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، رب کائنات عز و جل اس سے پہلے تجھے عطا فرمائے گا. کتنا پیارا مدنی پھول علماء کرام نے اس روایت کی ضمن میں ارشاد فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پتا چلا کہ دعا میں خیر ہی خیر ہے. انشاءاللہ عز و جل آگے چل کر ہم ان باتوں کو بھی سماعت کریں گے کہ ہم دعا کرنے والا کس طرح مایوس ہو جاتا ہے، اور دعا میں بھلائی بھلائی ہے. اب ہماری سمجھ چھوٹی ہے، ہماری عقل میں وہ چیز آئے نہ آئے، اللہ عز و جل کے فرمان میں اور اس کے محبوب کے فرمان میں ہماری بھلائی بھلائی موجود ہے. حدیث پاک میں جو مسلمان جو سب مسلمان مردوں، یعنی کہ بندہ مومن جب سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے ایک ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دنیا سے نہ جانے کتنے مسلمان تشریف لے گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے آئیں گے، یعنی کہ اربوں کھربوں نیکیاں کمانا آسان ہو گیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے فاتحہ کا طریقہ میں یہ دعا لکھی، اللہم اغفر لی کلی مؤمنین و مؤمنہ، یا اللہ بخش دے ہر مسلمان مرد اور عورت کو، ہر مسلمان مومنہ عورت کو اور مومن مرد کو. تو یہ دعا الحمدللہ کئی اسلامی بہن نماز میں کرتے بھی ہیں، ہمارے درس فیضان سنت میں یہ دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور امت محبوب کی مغفرت فرما. تو اس دعا کے اندر یہ ساری بات آ گئی. تو الحمدللہ ایک ایک مسلمان مرد اور عورت کے بدلے دعا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، دعا میں بھلائی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے. ابو الشیخ اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا، جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، قیامت کے دن جب ان کی مجلسوں کے پاس سے گزرے گا ایک کہنے والا کہے گا، یہ وہ ہے جو تمہارے لیے دنیا میں دعائے خیر کیا کرتا تھا، پس وہ لوگ اس کی شفاعت کریں گے اور جناب الہی میں عرض کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے. کتنی پیاری روایت. پیچھے پیچھے اسلام بھائی، ہمیں ہر مسلمان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے. قبرستان جائیں تب بھی دعائے خیر کریں. پچھلے ہی دنوں شب جمعہ امیر سنت نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیان میں یہ حکایت ارشاد فرمائی کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت اپنی فوت شدہ بیٹی کے احوال معلوم کرنے کے لیے آئی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں کس حال میں، تو آپ نے کوئی وظیفہ اسے بیان کر دیا، اس عورت نے اس وظیفے پر عمل کیا، اپنی بیٹی کو جب اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا تھا اور زنجیروں میں وہ جکڑی بھی تھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نے اپنی بیٹی کے معاملات سے خبردار کیا کہ میں نے اس حال میں دیکھا ہے۔ چند دنوں کے بعد حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب میں منظر دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی تخت پر تاج سجائے بیٹھی ہے، آپ کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں اسی بڑھیا کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی۔ آپ نے شاید فرمایا وہ تو دوسرا معاملہ بیان کر رہی تھی، یہ اچانک انقلاب کیسے آیا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ قبرستان سے ایک مرد سہلے کا گزر ہوا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر سارے قبرستان والوں کو اسال کر دیا۔ اس وقت 560 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، میں بھی ان میں شامل تھی، اللہ تعالی نے اس درود پاک کی برکت سے 560 قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو، دعائے خیر میں کس قدر برکت ہے، مسلمان مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دعا کرتا رہے، قبرستان جائے، ماں باپ کی قبر پر حاضری دے، یاسین شریف کی تلاوت کرے، بخش دیا جائے گا، کتنا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر آن ہر گھڑی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت یہاں ایک بدری پھول دیتے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، کہ دعا صرف ہاتھ اٹھا کر ہی مانگی جاتی ہے، آپ گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ لیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو دل میں دعا کر لیں، جو بھی دینی جائز کام دنیاوی جائز کام کرنے جا رہے ہیں دعا کر لیں، دل ہی میں دعا کر لیں۔ امیر سنت کا یہ مدنی پھول، جیسے کہ شورا کے اندر مدنی پھولوں میں یہ ملتا ہے کہ ہر تنظیمی کام کے آغاز میں دل ہی میں صحیح دعا کی عادت بنائے، نظر اسباب پر نہیں خالق اسباب پر رکھے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہمارے دل میں اس چیز کی جو ترکیب بن جائے، عادت بن جائے، ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم گھر سے باہر نکلے دعا کر لیں، کوئی بھی نیک کام کرنے جا رہے دعا کر لیں، انشاءاللہ دعا کی برکت سے بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مزدور کے گردے فیل ہو گئے، اس کے رشتہ داروں نے اسپتال میں داخل کروا دیا، اس کا بگڑا ہوا بھانجا اوباش اس ماموں کی عیادت کے لیے آیا، ماموں جان زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے، اس نوجوان کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اس نے سن رکھا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ وہ مدنی قافلوں میں سفر پر چل دیا، خوب گڑ گڑا کر مامو جان کی صحت یابی کے لیے دعا کی، جب واپس پلٹا تو مامو جان صحت یاب ہو کر گھر بھی آ چکے تھے اور اب نماز کے لیے گھر سے نکل کر خیرامہ خیرامہ جانب مسجد جا رہے تھے۔ یہ رحمت بھرا منظر دیکھ کر اس نوجوان نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی اور اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ مرض گمبھیر ہو گرچہ دلگیر ہو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، غم کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملیں، دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبو الی اللہ استغفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ لازمند قبول ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، خود ہمارے پیارے پیارے سچے اللہ عز و جل کا سچا فرمان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ایک وسوسہ یہاں یہ آتا ہے، اس کا علاج بھی امیل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کلام مجید میں جب خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، مگر بارہا قبولیت دعا کا اظہار نہیں ہوتا. مثلا دعا کی جاتی ہے فلاں جگہ نوکری مل جائے مگر نہیں ملتی. اس کا علاج امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں. قبول ہونے کے معنی سمجھنے میں خطا کھانے کی وجہ سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. دعا قبول ہی قبول ہے, قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں. قبولیت دعا کی تین صورتیں ملاحظہ فرمائیے. جو اس بندے نے مانگا وہ نہ دیا گیا, جو اس بندے نے مانگا جو اس نے مانگا وہ نہ دیا گیا, اس کے حق میں بہتر نہ تھا اور وہ ارحم الراحمین جل جلالہ اپنے بندوں کے حق میں بہتری چاہتا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ قرآن پاک پارہ دو سورہ بقرہ آیت نمبر 216 ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس دعا مانگنے والے پر کوئی سخت بلا اور مصیبت آنی تھی جسے اس کا پروردگار عز و جل اس بظاہر قبول نہ ہونے والی دعا کے سلے میں دور فرما دیتا ہے. مثلا اتوار کو بعد نماز مغرب اسکوٹر کے حادثے میں اس کا پاؤں ٹوٹنے والا تھا, اور عصر کی نماز میں اس نے دعا مانگی, یا اللہ فلاں پر میرا 1000 روپیہ قرض نکلتا ہے, وہ آج مغرب کے بعد مل جائے, مولا کرم ہو جائے گا, بہت دنوں سے پیسے پھنسے ہوئے مالک, آج مل جائے, میں جا رہا ہوں لینے کے لیے. اب یہ چل دیا مغرب ادا کر کے صحیح سلامت اس قرض خواہ کے پاس پہنچ گیا, اس نے پیسے نہیں دیے. یہ دعا مانگنے والا سمجھا میری دعا قبول نہیں ہوئی, مگر اس بے خبر کو کیا خبر کہ مقروض کے پاس پہنچنے سے پہلے حادثے میں جو اس کا پاؤں ٹوٹنے والا تھا وہ اس دعا کی برکت سے نہیں ٹوٹا. پھر ارشاد فرمایا, یہ جو مانگا وہ نہیں دیا جاتا بلکہ اس دعا کے بدلے آخرت میں ثواب کا ذخیرہ عطا کیا جائے گا, جیسا کہ حدیث پاک میں جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی, تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اور سب یہی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. ایک حدیث پاک میں جس کو دعا کی توفیق دی جاتی ہے دروازہ بہشت یعنی جنت اس کے لیے کھولے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, توبو الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری بہار آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے, میری امی جان سخت بیماری کے سبب چارپائی سے اٹھنے سے معذور ہو گئی, ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا. میں نے سن رکھا تھا کہ عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعا قبول ہوتی ہے اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, چنانچہ میں نے بھی دل باندھا اور دعوت اسلامی کے نور برساتے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیت گاہ حاضر ہو کر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا ارادہ ظاہر کیا. اسلامی بھائیوں نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا. عاشقان رسول کی صحبت میں ہمارا مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ کے صحرائے مدینہ کے قریب ایک گوٹھ میں جا پہنچا. دوران سفر عاشقان رسول کی خدمت میں نے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اپنی امی جان کی تشویشناک حالت بیان کی. اس پر انہوں نے امی جان کے لیے خوب دعائیں کرتے ہوئے مجھے کافی دلاسہ دیا. امیر قافلہ نے بڑی نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی تیار کر لیا. میں نے نیت بھی کر لی. میں نے امی جان کی صحت یابی کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی. 3 دن کے اس مدنی قافلے کے 3ری رات مجھے ایک روشن چہرے والے بزرگ کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا امی جان کی فکر مت کرو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائیں گی. 3 دن کے مدنی قافلے سے فارغ ہو کر میں نے گھر آ کر دروازے پر دستک دی. دروازہ کھلا تو میں حیرت سے کھڑے کا کھڑا رہ گیا کیونکہ میری وہ بیمار امی جان جو کہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی انہوں نے اپنے پاؤں پر چل کر دروازہ کھولا تھا. میں نے فرت مسرت سے ماں کے قدم چومے, مدنی قافلے میں دیکھا ہوا خواب سنایا, پھر ماں سے اجازت لے کر مزید 30 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر پر روانہ ہو گیا. ماں جو بیمار ہے قرض کا بار ہے, رنج و غم مت کریں قافلے میں چلو, رب کے در پر جھکیں التجائیں کریں باب رحمت کھلیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو, اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. نمبر 1, اس کا گناہ بخشا جاتا ہے. اب گناہ بخشا جا رہا ہے تو کیا پتہ چل جائے گا؟ وہ بولے دعا قبول نہیں ہو رہی. اب اس کا گناہ بخشا گیا اس کو کیسے پتا چلا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دوسری بات اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے, اور تیسری بات اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالی بھلائی کو جمع کر لیتا ہے. جب یہ بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی, تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی رحمت سے مسلمان ہر حال میں خیر ہی خیر میں ہے. وہ بہت پیاری بات نگار شورا نے ایک بیان میں ارشاد فرمائی کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, اس ہاتھ میں دیکھے تو بھی لڈو ہے, اس ہاتھ میں دیکھے تو بھی لڈو ہے, پریشانی ہے, غم ہے, رنج ہے, تو بھی اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے. کانٹا چبا, حدیث پاک میں آیا مسلمان کو کانٹا چبا, اس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کوئی بندہ مومن بخار میں مبتلا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو بخار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, کانٹا چبنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو مسلمان کسی بھی حال میں نقصان میں نہیں ہے. اس کا مالی نقصان ہو جائے, اس کے گھر میں کسی کی فوتگی ہو جائے, اس کا بچہ فوت ہو جائے, یہاں تک کہ بچہ فوت جو ہوتا ہے اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ فوت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے, اور جب فرشتے بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تم نے میرے بندے کو کیسا پایا, تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا, پھل لے لیا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں مالک, اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے اسے یہ کہتے ہوئے پایا. اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, اس کا نام بیت الحمد میں لکھو اور میں اسے جنت میں ایک محل عطا فرماؤں گا جس کا نام بیت الحمد ہوگا. تو بچہ فوت ہو جاتا ہے لوگ غمگین ہوتے ہیں, اور غمگین ہونا اگر فطرتی آنسو محبت میں بہ جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن شکوے شکایت نہ کریں. اور جو نابالغی کی عمر میں جیسے کچا بچہ گر جاتا ہے اس کی تو روایتوں میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ وہ کچا بچہ تو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا اور جنت میں لے جانے کا تقاضا کرے گا. اب مسلمان کو چاہیے کہ صبر کرے, اس کے مال میں نقصان ہوا صبر کرے, اس کے جان میں نقصان ہوا صبر کرے, اور ملنے والے اجر پر اللہ کی رضا پر راضی رہے. ہر حال میں خیر ہی خیر ہے, ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اب وہ مقروض کے پاس جا رہا تھا, وہ 1000 روپے نہیں ملے. اگر اس کو 1000 روپے مل جاتے اور واپسی آتے آتے یا جاتے جاتے ہی اس کا سیدھا ہاتھ ٹوٹ جاتا اور ایک کراچی کے کسی مہنگے ہاسپٹل میں اس کی ہڈی جڑتی تو میرے خیال سے 1.5-2 لاکھ روپے پہلے ہی ہاتھ میں لے لیتے. وہ 1000 روپے ملتے, وہ 1.5 لاکھ روپے کی اس کی پلسٹر کے اندر پٹی چڑھ جاتی. وہ 1000 روپے بولتا مل گئے, دعا قبول ہو گئی. اب وہ جو پٹی اس کو لگی 1.5-2 لاکھ روپے کی, اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا پر راضی رہے. جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہم نے سماعت فرمائی کہ جو تجھے بات بری لگے وہ تیرے حق میں بہتر ہے, اور جو تجھے اچھی لگے وہ تیرے حق میں بہتر نہیں. اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا. تو ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کریں, ہم بندے ہیں, بندے بن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہتی, ایک ماں اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہتی تو وہ رب ہے. ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, اپنے بندے کا کیسے برا چاہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر حال میں بھلا ہی فرماتا ہے, بھلا ہی فرماتا ہے. ہم یہ کہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے, ایک نماز پڑھتا نہیں ہے, روزے رکھتا نہیں ہے, اور دیگر جو کام اس پر فرض ہے وہ کرتا نہیں ہے. آئے گا, ملاقات کرے گا, حضرت وہ استخارہ کروا دو. اچھا بھائی استخارہ کروا دیا, پتنی کیا ہو گیا, بندش ہو گئی, بندش ہو گئی ہے, بیٹے کا بھی کام کاج چھٹ گیا ہے, جس کام میں ہاتھ ڈالو نقصان ہوتا جا رہا ہے. بس سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, بس کیا ہو گیا پتنی, کیا خطا ہو گئی ہے. اور یہ بولتے ہوئے سنا ہے, یار ہم نے تو آج تک کسی کا دل بھی نہیں دکھایا, ہم نے یار کسی کا برا بھی نہیں چاہا, یار پتنی کون ہمارے پیچھے لگ گیا, یار سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اور پھر اس سے امیل سنت فرماتے پوچھا جائے کہ نماز, نماز تو نہیں پڑھتا میں, روزے بھی. کتنے ایسے لوگ ہیں. تو میرے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں, ہم اپنے معاملات کو خود غور کریں. نماز جو نہیں پڑھتا گویا اس کی خطا نہیں ہے. نہ جانے کتنی خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں, جھوٹ, غیبت, چغلی, دل آزاری, بدگمانی, کیا کیا گناہوں کا انبار لے کر ہم اپنا دن گزارتے ہیں. رات کو سوتے ہیں تو کیا, دن کو اٹھتے تو کیا, کاروبار میں کیا کچھ نہیں کرتے, کس کس کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتے, کیا کچھ نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا, یار سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی, اپنی سمجھ کو ذرا سا دھو ذرا صحیح, اپنی عقل کو ذرا مار, ذرا دو تر گھوسے مار, سمجھ میں آئے گا اس کو کہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ یہ کہنا کیسا کہ یار میرا قصور کیا ہے. لیکن شورا کا بہت پیارا بیان ہے, میرا ہمارا کیا قصور ہے, ہمارا کیا قصور ہے. سننے والا بیان ہے جو آپ نے پچھلے دنوں عمان میں کیا, سر تاپا خطاؤں سے ہم آلودہ ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا پتہ کیا ہو گیا. آئیے اس زمن میں ایک روایت سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری مطبوعہ کتاب کفریات کلمات کے بارے میں سوال اور جواب, اس میں صفحہ نمبر 123 پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے, ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی, مولا مومن بندہ تیری اطاعت کرتا ہے, تیری عبادت کرتا ہے اور تیری نافرمانی سے بچتا ہے, لیکن تو اس سے دنیا کو لپیٹ لیتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے, اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت نافرمانی پر جرأت کرتا ہے, لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا ہے اور اس کے لیے دنیا کشادہ کرتا ہے, آخر اس میں کیا حکمت ہے. اللہ عز و جل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی, بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے, اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں. مومن کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں, تو یہ آزمائش و مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا. اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں, کافر فلائی کام کر دیتے ہیں, ڈسپنسری کھول دیتے ہیں, اسپتال کھول دیتے ہیں, وہ دیگر کام کر کر بھلا کر دیتے ہیں, کھانا کھلا دیتے ہیں, تو میں اس کافر کے لیے رزق کشادہ کرتا ہوں, مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں اور یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ عز و جل کے ہر کام میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ تکلیف پر صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آفات و بلیات، کفارائے سیئات اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔ چنانچہ تاجر رسالت، شہنشہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں دے دیتا ہے، تاکہ یہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے۔ ایک بہت ہی پیاری حکایت ہمارے علماء نے نقل کی، اسے بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب کفریات کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے، میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اللہ عز و جل کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، یہ ذہن مت بنائیے کہ صرف نیک بندوں ہی پر امتحان آتا ہے، بسا اوقات گناہگاروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں کی آلودگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے و جسم لتھڑ گئے ہیں، لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے محلے میں بھی اگر ایسا واقعہ ہو، کسی کا بھائی شراب پی رہا ہو، تپن کیا بولیں، چھوڑ جانے دے یار، کوئی چوری کر رہا ہو، اپنا بھائی نہ ہو، رشتہ دار نہیں، اپنا بیٹا نہ ہو، چھوڑا یار اپنا کیا یار، اگر کوئی برائی کے فعل میں مبتلا ہو، وہ اپنا رشتہ دار نہیں ہو، اپنا بیٹا ہو نہیں، اپنا بھائی نہ ہو، اپنے کیا کہیں گے کہ چھوڑو یار اپنا کیا ہے یار، اپنا بھائی تو بچہ ہوا نا، اپنا بچہ تو نہیں ہے نا۔ اور دوسروں کے بچے اگر محلے میں کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کیا یار، یہ تو ان کے بچے، ان کو چاہیے سمجھانا چاہیے۔ اپنوں کے ساتھ، یعنی گرن چھوڑا نے بہت زبردست تربیتی مدنی مشورے میں پھول دیا، اپنوں کے ساتھ اپنوں والا سلوک کیا جاتا ہے، اپنوں کے ساتھ اپنوں والا سلوک کیا جاتا ہے اور غیروں کے ساتھ غیروں والا سلوک کیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ حکایت ہمیں اپنے لیے بہت زیادہ مدنی پھول ہمیں دے رہی ہے، بہت زیادہ مدنی پھول دے رہی ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بچہ کیچڑ کے اندر کھیل رہا تھا، لوگوں کو کیا پرواہ یار کیچڑ میں بچہ کھیل رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، بھائی ہمارا بچہ تھوڑی ہے۔ اب اس کی ماں آ گئی، اس نے اپنے بچے کو دیکھا اور آنے کے بعد اس کو پہلے دو تین چماٹ لگائے کہ کیچڑ میں کھیلتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ منظر دیکھ کر وجد میں آ گئے، وجد میں آ گئے، فرمایا یہی حال ہمارا اور اللہ کی رحمت کا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ اور عبادت کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو وہ خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آئیے دعا کے متعلق امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت عظیم المرتبت کے فرامین کو سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والد ماجد نے جو دعا کے متعلق کتاب لکھی، آپ اعلی حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا، اس کو ہم سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر تو یہی ہے، پہلے اپن اس سے بات کہیں گے ہی نہیں کہ یار اپن ہم نے آج تک اس کا کوئی کام نہیں کیا، تو اب کس منہ سے اسے کوئی کام کہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر بھی دی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا تب بھی آپ شکوہ نہیں کریں گے کہ میں اپنے دوست کے کبھی کام نہیں آیا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، اللہ عز و جل نے کتنے کتنے کام بتائے، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں، غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار کے حکموں پر عمل نہ کریں اور اگر وہ کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہے تو وہ آپ سے دوستی ختم کر دے گا، لیکن اللہ عز و جل اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کی نافرمانی کے باوجود، خلاف ورزی کے باوجود، پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، جو بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے، یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ارے وہ اپنی عظیم الشان نعمت ہوا جو بالکل مفت عطا کر رکھی ہے اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ یہ پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل علیہ السلام اس کا کام جلدی کرو تاکہ پھر نہ مانگے، مجھے اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرض کی، الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں تو دعا قبول نہیں کرتا، ارشاد فرمایا، اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ عز و جل کو اپنے نیک بندوں کی گریہ وزاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ چنانچہ مزید آداب دعا میں بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت کے والد ماجد ارشاد فرماتے ہیں، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ حدیث پاک میں خدا تعالیٰ تین آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ گناہ کی دعا مانگنے والا، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ قبول میں جلدی کرے، میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کرے ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آداب دعا کے حاشیے میں اپنے انداز میں سمجھانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، سگانے دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدوار یعنی ان سے کام نکلوانے والے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو دنیا داری کا کوئی کام پڑ جائے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ کسی افسر نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے بیٹے کو نوکری لگوا دوں گا، تو اب وہ جس سے کہا بار بار اس افسر کے پاس جائے گا، بار بار اس کے گھر کے چکر کاٹے گا، ایک دفعہ جائے گا، دو دفعہ جائے گا، تین دفعہ جائے گا. حضرت فرماتے دھکے کھاتے ہیں اور وہ افسر ہے کہ رخ نہیں ملاتا، جواب نہیں دیتا، جھڑکتا ہے، دل تنگ، اپنی ناک چڑھاتا ہے، اور یہ امیدواری میں ایسا لگا کہ کیا بات ہے، اپنے پلے سے کھاتا ہے، جیب سے خرچ کرتا ہے، گھر سے منگاتا ہے، اور بار بار اس افسر کے گھر کے چکر کھاتا ہے. برسوں گزر گئے اور جس دن اس نے یہ کہہ دیا صاحب اتنے دن سے میں آ رہا ہوں، تو کہے گا ہمیں کیا مجھ پہ احسان کر رہا ہے؟ نہیں کہتا. حضرت لکھتے ہیں کہ ہر دن اس کے لیے پہلا دن ہوتا ہے. آج اس کو سال ہو گئے اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے یا اپنی نوکری کے لیے جاتے ہوئے، لیکن جب بھی جائے گا تو ایسا جائے گا جیسے آج پہلا دن ہے. کہ اگر یہ بھی بول دیا صاحب ایک سال ہو گیا مجھے چکر کاٹتے ہوئے، تو صاحب نے اگر یہ بول دیا آئندہ مت آنا، تو بولے گا یار پھر تو راستہ ہی بند ہو جائے گا، مجھے تو گورنمنٹ نوکری چاہیے. اللہ فرماتے ہیں آج اتنے دن گزر گئے اور آج پہلا ہی دن ہے، مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والا نہ امید توڑتا ہے نہ افسروں کا پیچھا چھوڑتا ہے. اور اب سمجھاتے ہیں، اور وہ اور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین عز و جل جل جلالہ کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، ہائے ہائے آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے ہیں، گھبراتے ہیں، کل کا ہوتا آج ہو جائے، ایک ہفتہ کچھ اوراد و وظائف پڑھتے گزرتا ہے شکایت کرنے لگتے ہیں، حضرت اتنے دن سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تعویذات پر بھی آیا تھا، آپ نے بولا تھا میں آ رہا تھا، بہت میں نے کیا ہے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک ہفتہ نہیں ہوا، پندرہ دن نہیں گزرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پیر صاحب کے پاس بھی گیا تھا، وہ فلاں حضرت سے بھی دعا کرائی، سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ فرماتے ہیں شکایت ہونے لگی، پڑھا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ احمق اپنے لیے قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی کیوں قبول نہیں ہوئی. بعض تو ایسے پر، اللہ تعالیٰ کہتے بعض تو ایسے پر جامع سے باہر بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اعمال اوراد دعا سب کچھ سے بے اعتقاد ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے وعدہ کرم سے بے اعتماد، والعیاذ باللہ الکریم الجواد، ایسوں سے کہا جائے اے بے حیا بے شرمو ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو، اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے ہزار بار کچھ کام اپنے کہے اور تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اس سے کہتے ہوئے اول تو شرماؤ گے، اور ہم نے اس کا کوئی کام نہیں کیا، اور اگر کہہ دیا اس نے نہ کرا تو کہو گے یار ہم نے بھی اس کا کوئی کام نہیں کیا، اگر اس نے نہیں کرا تو کوئی بات نہیں. اب جانچو کہ تم مالک علی الاطلاق عز و جل کے کتنے کام احکام بجا لاتے ہو، اس کے حکم بجا نہ لانا اور اپنی درخواست کا خامہ خواہ ہر صورت قبول چاہنا کیسی بے حیائی ہے. اللہ حضرت کہتے او احمق پھر فرق دیکھ، اپنے سر سے پاؤں تک نظر کر، ایک روئے میں ہر آن ہر گھڑی کتنی ہزار صد ہزار بے شمار تو نعمتیں لوٹتا ہے، تو سوتا ہے اس کے معصوم بندے اس کے فرشتے تیری حفاظت کرتے ہیں، تو گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت عافیت بلاؤں سے حفاظت، کھانے کا ہضم ہو جانا، جسم کے اندر گندگیوں کا دفع، خون کی روانی، اعضا میں طاقت، آنکھوں میں روشنی، بے حساب کرم، بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں، پھر اگر تیری بات خواہش عطا نہ ہو کس بو سے شکایت کرتا ہے، تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کس بات میں ہے، تو کیا جانے کیسی سخت بلا آنے والی تھی، اس بظاہر قبول نہ ہونے والی دعا نے اس بلا کو دفع کر دیا، اس دعا کے عوض کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی یہ تینوں صورتیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے، ہاں بے اعتقادی آئی تو یقین جان مارا گیا، ابلیس لعین نے تجھے اپنا سا کر لیا، والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ کی پناہ وہ پاک اور عظمت والا ہے، اے ذلیل خاک اے آب ناپاک اپنا منہ دیکھ، اس عظیم شرف پر غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا اپنا پاک یعنی بلند نام لینے کی تجھے توفیق عطا کر دی، اپنی پکارنے کی تجھے اجازت دی، اپنا پکارنے کی تجھے اجازت دیتا ہے، لاکھوں مرادے اس فضل عظیم پر نثار، او بے صبر ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اس آستانے رفیع کی خاک پر لوٹ جا اور لپٹا رہے، ٹک ٹکی بندی رکھ، اب دیتے ہیں اب دیتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب پکارنے میں اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ تو جو مانگ رہا تھا تجھے پتا ہی نہ ہو اور تیرے ہونٹ بھی کچھ کہنے سے قاصر آ جائیں، یقین جان اس دروازے سے ہرگز کوئی محروم نہ پھرے گا، جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی وہ اس پر کھل گیا، حضرت سیدنا مولانا نقی علیہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اے عزیز تیرا پروردگار عز و جل فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہم کیا اچھے قبول کرنے والے ہیں، ایک جگہ ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، بس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ترجمہ کنز الایمان، سائل کو نہ جھڑک، آپ یعنی خود اللہ عز و جل کس طرح اپنے خوان کرم سے دور کرے گا، بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے کہ تیری دعا کی قبول کرنے میں دیر کرتا ہے، پیچھے پیچھے اسلام بھائی اللہ عز و جل ہمیں ہر آن ہر گھڑی اپنا شکر گزار بندہ رہنے کی بننے کی توفیق عطا فرمائے، بس ہم رب کی رضا پر راضی رہیں، ہر شخص یہی دعا مانگتا رہتا ہے، یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے نہ جانے میرا قصور کیا ہے، آج شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں جن کا رمضان میں شعبان میں سیزن ہوتا ہے کاروبار کا، اور رمضان میں وہ وقت زیادہ دینے والے بن جاتے ہیں، آپ درزی کی مثال لے لیجیے، 9 مہینے یا 10 مہینے اس کا کام اتنا نہیں چلتا، عموماً اس 2-3 مہینوں میں کام چلتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو کئی ایسے درزی کے کام کرنے والے، کپڑے کا کاروبار کرنے والے مارکیٹوں میں جن کی سیزن کے حساب سے کاروبار ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو طاقت نہیں رہے گی اور کام نہیں کر سکیں گے، اور سیزن چونکہ سال میں ایک ہی بار آیا ہے، سیزن سال میں ایک ہی بار آیا ہے، ہم کیا کریں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کرنا اللہ بس برکت عطا کر دے، اب میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یا یا بس سوال کرا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا سیزن سال میں ایک دفعہ آیا ہے, آپ کئی ایسے بد قسمت بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ بےچارے ان کے نصیب کی محرومی ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے اور روزے بھی نہیں رکھتے, رات کے دو دو بجے تک مارکیٹوں میں ہوتے ہیں, پھر درزی کا کام کرنے والے چاند رات کو بھی کام کرتے اور عید کی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے جا کے سو جاتے ہیں. اب اس طرح کے کوئی بھی کاروبار کرنے والا ہو, اس سے مراد کوئی بھی کام لے لے جن کا سال میں ایک دفعہ سیزن آتا ہے یا دو مہینے کا سیزن آتا ہے, پندرہ دن کے لیے آیا, بیس دن کے لیے آیا, اب دس پندرہ دن جب اس پر سیزن ٹپکا مال آیا تو غور یہ کرے کہ وہ اللہ عز و جل کے قریب گیا یا مسجد سے دور گیا. تو دیکھنے پہ یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مسجد سے دور چلا گیا. اب میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, میرا آج دکان پر کاروبار زیادہ تھا, سیل زیادہ تھی, اس کا نقصان کیا ہوا کہ میں نے زہر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی, کیونکہ یار وہ کیا کرتا, گراہک نے فرصت ہی نہیں دی, کیا کرتا میں. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا تو وہ مغرب کے وقت پڑی کہ مغرب میں دکان بند ہوتی ہے, تو آج بیس منٹ پہلے بند کر دی تاکہ آخری وقت میں عصر بھی پڑھ لوں, اور زہر میں نے کسی کو ترکیب بنائی کہ بھائی وہ بیٹھ جائے, میں جا کے زہر کی نماز پڑھ کر آیا بے جماعت. یہ ایک دن گزر گیا, دوسرا دن آیا پھر یہی تھا. جب ملاقات کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بس وہ ایسا آدمی بھی کیا کہتا ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بظاہر نماز بھی پڑھتا ہوگا لیکن جب سیزن آ گیا تو بتاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے, کہ اب اس کو ملا مال زیادہ اور آ گیا سیزن یا گراہک زیادہ آ گئے. ویسے وہ پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھتا تھا, اب چونکہ گراہک زیادہ آ گئے اور جیسے مہینے کا پہلا ہفتہ ایک تاریخ سے لے کر پانچ چھ تاریخ تک مارکیٹوں میں رش ہوتا ہے, سیل پرچیزنگ پاور بڑھ جاتا ہے, اب اس سے ملاقات کی جاتی ہے تو یہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے حضرت دعا کرنا, وہ تو آج ٹائم نہیں ملا یار. اب ہم نے دعا کی, اس سے پوچھا جائے, میں اس سے آپ پوچھو میں آپ سے پوچھوں, دعا کون سی کرے, یہ دعا کا بھی نام بتا دیے کون سی دعا کرے, کہ اس کی دکان پر گاہک نہ آئے یہ دعا کریں, یا میں آپ کے لیے آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ جو اس کی آج کی روٹین ہے یکم ایک تاریخ کی دو تاریخ کی یہ اللہ سالہ سال رکھے. تو آپ بتائیے کہ عبادت میں ترقی ہوگی یا کمی آئے گی, بات سمجھ جانا. یعنی کہ رمضان کا جس کا سیزن آیا, یہ میں بہت مطلب سمجھ لے کہ بالکل حالات حاضرہ کی باتیں ہیں یہ ساری. اب رمضان میں جس کا سیزن آیا اس نے ایک مہینے میں کما لیے دو تین لاکھ روپے, تین لاکھ روپے اس نے کمائے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس حضرت یہ تین لاکھ روپے جو آ گئے نا بس یہ پورے سال کی کمائی ہے, اگر یہ نو مہینے اور بن جائے تو پھر تو کیا بات ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے بھائی رمضان, بولا وہ بس کیا کرے, سال میں رمضان ایک دفعہ آتا ہے اور سیزن بھی ایک دفعہ آتا ہے, تو محنت کا کام ہے تھوڑا تو روزے نہیں رکھ سکتا ہوں, فرض روزہ ہے, روزہ فرض ہے, حرام کام میں مبتلا ہو رہا ہے اور رزق میں بظاہر اس کے وہ بول رہا ہے میرے کو مال مل رہا ہے. اب اس کے لیے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ میں اپنے لیے آپ میرے لیے کہ اگر سالہ سال ہمارا یہی سیزن لگا رہے تو آپ بتائیے ہم کتنے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے, کتنے مدنی قافلوں میں جائیں گے, کتنی قرآن کی تلاوت کریں گے, کتنی نمازیں با جماعت پڑھیں گے, کتنی بار لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے. تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ یار وہ تو کہنے والے کیا کہتے, معاذ اللہ یہاں تک کہ جاتے کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یہ کاروبار والوں کی بات بتا رہا ہوں, اور جو بے روزگار ہے اس سے ملاقات کریں تو وہ بے روزگار ہے, وہ کہہ رہا ہے حضرت بس دعا کرو, بس نماز تو بھی نہیں پڑھتا بس میری نوکری لگ جائے, بس میں نماز تو نہیں پڑھتا میری نوکری لگ جائے. چلو اس کی نوکری لگ گئی اور وہ نماز بھی پڑھنے لگ گیا, پھر کہنے لگا چلو اور دعا کرو میرا پروموشن ہو جائے, میں ترقی کر جاؤں, تھوڑا اور آگے بڑھ جاؤں. چلو بھائی اور آگے بڑھ گیا, بھائی آپ اجتماع میں آ جائے کرو, تو اجتماع کے لیے حضرت وہ بس اب نئی نوکری لگی ہے تو اوور ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے, اور اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے. اچھا اس کے بعد جو کبھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کا, تو پہلے بے روزگار تھا تو کہنے لگا بے روزگار ہوں قافلے میں کیسے جاؤں, گھر والے بولیں گے بے روزگار ہے پھر قافلے میں بھی جا رہا ہے. گھر والے یہاں تک کہ جو بے روزگار ہوتا ہے وہ مسجد میں نماز بھی پڑھنے آئے یا دیگر بھی کام کرے تو اس کو بھی لوگ اوٹنگ کرتے ہیں, گھر والے تو بولیں گے بھائی تو کام دھندے پہ نہیں جا رہا. اب وہ اس کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ بے روزگار ہوں, قافلے میں کیسے جاؤں؟ تو لوگ بہت برا بولیں گے میرے کو کہ یار تو کام بھی نہیں اور قافلے میں جا رہا ہے. اچھا اب اس کا کام بھی مل گیا اور کام چل بھی گیا, اب اس سے وقت مانگنے جائے تو کہے گا یار وہ ابھی ابھی نیا نیا لگا ہے تو اب میں کیسے آؤں؟ تو بولے میرے لیے بھی دعا کرنا. اب اس کے لیے کون سی دعا کریں کہ کام چھٹنے کی دعا کریں, کام لگنے کی دعا کریں, کام بڑھنے کی دعا کریں؟ یہ ہر ایک اسلامی بھائی میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں, یعنی کہ غور کریں کہ اگر میری ضرورت 1,00,000 روپے مہینہ ہے, میں 1,00,000 روپے پر قناعت کرتا ہوں, میرے گھر کا خرچہ 40,000-50,000 روپے ہے اور باقی میں اوپر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, 1,00,000 روپے مجھے چاہیے. اب وہ 1,00,000 روپے مجھے کس طرح ملتا ہے؟ وہ مجھے اس طرح ملتا ہے کہ میں صبح 10 بجے جاتا ہوں اور رات کو 10 بجے تک کام کرتا ہوں, تو 1,00,000 روپے مجھے ملتا ہے. اب اس سے اسلامی بھائی ملاقات کرتے ہیں کہ آپ وہ چاہے کہ اس کو کہا گیا آپ اجتماع میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ ضروریات دین کا علم حاصل کریں, آپ تجارت کورس کریں, آپ نے بے و شرح کے معاملات بھی نہیں سیکھے, آپ مفتیان کرام سے رجوع کریں, وقت کریں, کتابوں کا مطالعہ کریں, علماء اہل سنت کی کتاب پڑھیں, یہ بھی ضروری ہے. وہ کہتا ہے یار بس وہ میری ضرورت ہے 1,00,000 روپے کی, اگر یہ ہو جائے تو ترکیب بن جائے گی. بل فرض کریں اس کی یہ ترکیب صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس سے بے نیاز کر دے. اب وہ 10 سے رات 10 تک کام پر نہیں جا رہا, اب وہ فارغ ہے, اس کو 1,00,000 روپے کہیں سے بھی آ رہے ہیں, اس نے اپنی انویسٹ کر دی, مکان کا کرایہ, دکان کا کرایہ, کہیں سے بھی آ رہا ہے. اب اس سے ملاقات کی جائے کہ آپ 63 دن کا تربیتی کورس کر لیں, آپ عالم کورس کر لیں, آپ قرآن پاک مخارج سے پڑھ لیں, اپنے مخارج سے قرآن پاک نہیں پڑھا تو آپ تو فارغ ہوتے ہیں. تو کہ یار فارغ تو ہوتا ہوں, سوچتا ہوں یار پراپرٹی کا کام کر لوں, گھومتے پھرتے ہو جاتا ہے وہ, تو چلو بروکری بن جائے گی تو اس میں چلو وہاں بیٹھ جاتا ہوں, کوئی سودا وودا ملتا ہے, وہ 1,00,000 روپے تو آئی رہا ہے نا. اب میں فارغ بیٹھا ہوں تو کوئی سوچا ہے کہ یار بیٹھے بیٹھے کچھ نیٹ پر کوئی کام کر لوں, کوئی کر لوں. آپ اور میں غور کر کے جائیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر اس سے جیسا زن رکھیں گے اللہ عطا فرمائے گا, لیکن وہ ملنے والا وقت بعد میں کہاں جائے گا اس کا فیصلہ میں اور آپ کر کے جائیں. کیا ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی؟ رمضان کے علاوہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک تعداد ہے کہ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے؟ ہم ایک پارا روز پڑھنے والے ہیں؟ ایک مصروف ہے, وہ بہت زیادہ مصروف ہے, ایک 10,000 روپے کما رہا ہے تو وہ بھی گنے کے جوس, گنے کا جیسا گنا مشین میں ڈلتا ہے اس طرح اس کا جوس نکلتا ہے 10,000 روپے کے لیے, اور ایک 50,000 کما رہا ہے وہ بالکل سہولت کے ساتھ کما رہا ہے لیکن عبادت کے لیے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے. تلاوت قرآن کے پاس, تلاوت قرآن کے لیے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے, فرض علوم سیکھنے کے لیے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے, قافلوں میں جانے کے لیے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے پاس لیے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے. وہ بھی کہتا دعا کرو, اب اس کے لیے بھی کیا دعا کرے؟ جو بے روزگار ہے اس کے لیے بھی دعا کرے, جس کا کام چل رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کرے. اب وہ غور یہ کرے دعا کون سی کرے. ایک اسلائی میں نے 30 دن کے قافلے میں جانے کی نیت کر لی, اس کا چھپائی پرنٹنگ کا کام تھا, جو چھاپتے ہیں ایسے اس کا فریم ہوتا ہے اس میں کلر ڈال کر یہ دیسی چھپائی کہلاتی, مشین کی نہیں ہوتی. اس نے 30 دن کے قافلے کی نیت کر لی, مبلغین نے اس کو تیار کر لیا, اس نے نیت کر لی. اس دوران اس کا کام بند تھا, صحیح ہے اس کا کام بند تھا, وہ بند ہوتا ہے کبھی کبھی کام, بولا آج چلتا ہوں فارغ تو بیٹھا ہوں قافلے میں چلتا ہوں. اب قافلے کی تاریخ آ گئی, جیسے قافلے کی تاریخ آئی تو اس کے پاس گئے کہ بھائی وہ چلو قافلے کی تاریخ آ گئی, بولا یار حضرت آج ہی ٹرک آیا چھپائی کا, یار کپڑا آج ہی آیا. اب اسلام بھی کہنے لگے بھائی کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگا دعا کرو. تو اس نے کہا کہ بتاؤ یہ دعا کون سی کرنی ہے, ٹرک کے واپس جانے کی یا ٹرک کے اترنے کی؟ تو ہنسنے لگا, بولا یار یہ تو دعا نہیں کرنا کہ ٹرک چلا جائے, ٹرک چلا جائے گا تو کارخانہ بند ہو جائے گا. تو پھر کہنے وہ اسلامی کہنے لگے اب کون سی دعا کریں؟ بولا یار بس وہ مسکرانے لگا, کیا بولے گا؟ اب یہ میں اور آپ ہم سب کے ساتھ ہیں, عجیب و غریب, غریب و عجیب معاملات ہیں ہمارے ساتھ. جو نوکری والا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھو قافلے میں, آپ کو پتہ نہیں میری کتنی ٹیپیکل جاب ہے, او ہو میرا سر یوں کرے گا گیٹ آؤٹ, نکال دے گا. اچھا بھائی آپ کو نوکری سے چھٹی نہیں ملتی تو ہم آپ کے لیے قافلے کے لیے کیا کریں؟ دعا کرو. اچھا بھائی اب فلاں اسلامی کے پاس, ابھی زید کے پاس گئے تھے, اب بکر کے پاس چلے, وہ بکر خود بہت بڑا سیٹ ہے جس کے انڈر میں 100 آدمی کام کرتے. اب بکر کے پاس گئے, بکر آپ قافلے میں چلو. بکر کہنے لگا یار, اب بکر کیا بولے گا؟ میرے کو سیٹ چھٹی دیتا ہے, کیا بولے؟ بکر بولے گا میرے لیے دعا کرنا، بہت پھنسا ہوا ہوں، ایک پیر چائنا میں، ایک لندن میں، ایک کوریا میں، ایک ملیشیا میں، ایک لاہور میں، ایک ادھر، ایک ایئرپورٹ پہ، ایک ادھر ہوتا ہے، بس دعا کرو. اب اس کے لیے کون سی دعا کریں؟ نوکری کی دعا کریں، چھٹنے کی دعا کریں، کام کی دعا کریں؟ بس عجیب و غریب، غریب اور عجیب معاملات ہوتے ہیں. ہر ایک کا الگ وسوسہ شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. نوکری والا ہے وہ کہتا ہے حضرت آپ کو تو پتا ہے میں تو مجبور ہوں. ارے میں تو مجبور ہوں، بس جس طرح جس دن آپ کی طرح میری گاڑی ٹرک ٹرالے چلنے لگ گئے پھر دیکھنا قافلے قافلے میں ہوں گا. اور جس دن اس کے ٹرالے چلیں گے، اس کی فیکٹری چلے گی، اس کی پروڈکشن چلے گی. اب تو بہت ضروری ہے لیبر سے کام لینا، بہت ضروری ہے بھائی. پہلے تو ہم مزدور تھے، کپڑے جھاڑ کے چلے جاتے تھے، اب تو سیٹ ہیں، مزدوروں سے کام لینا ہے. پہلے تو ہم 10 بجے جاتے تھے، سیٹ کو بولتے تھے سیٹ دیر ہو گئی، اب تو خود اگر 9 بجے فیکٹری کھلتی ہے تو ہمیں 8:30 بجے جانا پڑتا ہے. کہ پہلے سے جا کے کھڑے ہو جاتے، لیبر دیکھتی ہے سیٹ پہلے آ گیا تو جلدی جلدی کام میں لگ جاتی ہے. اب بولا میرے لیے بھی دعا کرنا، دعا سب کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. میٹھے محبوب کے صدقے خزاں ہو، بہار ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، امیر سنت فرماتے مدنی قافلے میں جائیں. امیر سنت کے الفاظ ہے نا، اولے پڑے، بارش آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، کشمیر میں دعوت اسلامی کے قافلے جائیں. گئے تھے نا 5 مدنی قافلے، وہ زلزلہ آیا تھا اللہ کی رحمت سے، وہ سارے کے سارے قافلے زلزلے سے صحیح سلامت واپس آ گئے تھے الحمدللہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں نظر اللہ کی رحمت پر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اور دے، اور دے، اور دے، اتنا دے، اتنا دے، ایسا دے کہ ہم مسجدوں میں ہمارا سب کچھ چل رہا ہو، ہم قافلے میں ہوں، عبادت میں مشغول ہوں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں، ہمارے بال بچے بھی خوشحال ہوں، اور سب کچھ ہر طرف بس مدینے کی باہر ہوں. بس ہر آدمی اپنی، وہ کہتے طالب اپنی مطلوب، طالب اپنی طلب سے پاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جیسا حسن ظن رکھیں گے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن دل کے مفتی سے پوچھ لیے گا کہ آنے کے بعد کروں گا کیا، آنے کے بعد کیا کروں گا، یہ کر لے. ایک اسلامی میں الحمدللہ میں نے آنکھوں دیکھا، اس نے اتنی تعلیم حاصل کی، اتنی تعلیم حاصل کی، اور جب اس کی تنخواہ 1,00,000 روپے لگنے آئی تو اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں پہلے 12 ماہ کے قافلے میں سفر کروں گا. الحمدللہ، الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اس نے سب سے پہلے 12 ماہ کے قافلے میں سفر کیا. 1,00,000 کا اسلامی بھائی، 1,00,000 کا. اور جب تک وہ پڑھتا رہا 5,000 روپے اس کو 15,000 روپے شاید ملتے تھے، لیکن اس نے جب اس کا بالکل اسٹیج آ گیا، اس نے بولا آج میں یہاں پہنچا ہوں، اللہ رسول کی رحمت سے پہنچا ہوں، اللہ کے کرم سے پہنچا ہوں، مرشد کی دعا سے پہنچا ہوں، اب 12 ماہ کے قافلے میں سفر کروں گا. 12 ماہ کے قافلے میں چلا گیا. آج الحمدللہ میں دیکھتا ہوں وہ بالکل اپنے معاملات میں صحیح ہے، چل رہا ہے، 12 ماہ کا سفر بھی ہو گیا اس کا. تو میٹھے میٹھے اس ٹائم ہم بھی نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ہر آن ہر گھڑی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں جذبہ عطا یا الہی.